Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetlerimizde Allah'ın Kur'an'la en fazla ahiret inancı ve tevhid inancı üzerinde durduğunu belirtmiştik. Ahiret inancı ile ilgili sizlere kısa açıklamalarda bulundum. Bundan sonraki sohbetimizde de tevhid ve şirk inancı üzerinde duracağız. İslam'ın en önemli noktası tevhiddir. Yani herkes bilir ki tevhid la ilahe illallah sözüyle öz olarak ifade ediliyor. Bunun anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. Yani şöyle deyin, tevhid sözcüğü birleme demektir. Öz anlamı, Türkçesi birleme demektir. Bu birleme de evrenin yaratılışında, kulluk yapılışta, dua edişte sadece tek bir Allah'a yakarma, yalvarma, dua etme anlamında gelir. İlahları reddedip sadece tek ilah olarak, Rab olarak, yaratıcı olarak Allah'ı kabul etme demektir. Şimdi bu sadece bir sözden ibaret değildir. Yani bazı öğretilerde derler ki işte kim ki la ilahe illallah derse cennete girer. Böyle bir şey yok. Derse değil. La ilahe illallah'ı içine sindirirse demek. Yani insan düşüncesinde, hareketinde, eylemlerinde Allah'tan başka ilahın, Rabbin, daha doğrusu hayatının patronu olmadığını kabul ettiği zaman cennete girer demektir. Onun için de önce Allah'ı tanımak lazım. Allah'ı nasıl tanıyacaksın? İhlas suresinde, Ayet-el Kürsi dediğimiz ayetlerde ve Haşr suresinin son ayetlerinde Allah kendisini tanıtır. Daha doğrusu Kur'an'ı okuduğumuz zaman o Allah şöyledir, o Allah böyledir, Allah şunu yapar, Allah bunu yapar diye Allah Kur'an'da kendisini uzun uzun tanıtır. Şimdi bunun tersine bakacak olursak, bunun tersi de şirktir. Yani tevhidin karşılığı şirktir. Şirke biraz sonra döneceğim ama şimdi burada tevhid, şöyle anlatayım. Kur'an'a baktığımız zaman Allah Kur'an ayetlerinde, mesela İsra suresinin 70. ayetinde, andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi yaptık ve karada denizde taşıtlara yükledik ve temiz hoş yiyeceklerden onları rızıklandırdık ve onları oluşturduklarımızın birçoğundan oldukça fazlalıklı kıldık diyor. Yani evrendeki canlılara baktığımız zaman Allah insana akıl, fikir, muhakeme yeteneği vermek suretiyle diğer canlılardan farklı kılmış, fazlalıklı kılmış. İnsan bu yönüyle bunun kadrini bilmeli, bunun kıymetini bilmeli, aptallığa düşmemeli. Bunu biraz sonra açacağım. Şimdi Zariyat suresinin 56-57. ayetinde de ben ins ve cinni, yani ben bilmediğiniz ve bildiğiniz gelmiş geçmiş herkesi yalnızca bana kulluk etsinler diye oluşturdum, yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Ben onların bana yedirmelerini de istemiyorum der. Yani Allah yarattığı insanları, bu akıl fikir verdiği insanları, onları ben diyor sadece bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ama bunu arkasında diğer ayetlere, tevhid ve şirk ayetlerine baktığımız zaman Allah'ın uyarıları da var. Ben onları sadece bana kul olmaları için yaratmış olmama rağmen bu akıl verdiğim, fikir verdiğim adamlar akıl fikirlerini kullanmadıklarından gidip kendileri gibi aciz olan, kendilerinden de daha aciz olan, kendilerinden daha düşük seviyede olan bir takım şeylere kulluk yapıyorlar. Veyahut da sadece bana kul olmalarını istediğim bu varlıklar, insan, kendisini benim yerine koyuyor, başkalarını kendisine kul ediniyor, Allah'lık, Rab'lık, ilahlık taslamaya çalışıyorlar diye bir kınama da bulunuyor. Şimdi dedik ki tevhid İslam'ın özüdür, ana temelidir. Çünkü biraz sonra bahsedeceğim, tevhidden sapan adamlar ne kadar iyilik yapsalar da herhangi bir kıymeti olmayacak. Onun için önce Allah'ın birkaç ayetini size takdim edeyim. Şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak tanırsa şüphesiz ki pek büyük bir günah işlemiş olur. Evet, şimdi Allah şirki, yani tevhidden sapmayı affetmiyor. Niye affetmiyor diyecek olursanız, bunun tek şeyi var, izahı var. Diğer ayetlerde onu akıllı, fikirli kılmama rağmen o aklını kullanmadı diyor. Buna biz Türkçe'de ne diyoruz? Kendi düşen ağlamaz. Yine Nisa suresinin 116. ayetinde hiç şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz. Bunun aşağısındaki kalanları ise onlardan dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak kabul ederse elbette o uzak bir sapıklıkta sapmıştır. Evet, bu ayetlerden gördüğümüz kadarıyla Allah şirki bağışlamayacak. Şirk ne, ona da geleceğim. Ama tevhidle ilgili birkaç vurgulu ayet daha bahsedeyim. Enbiya 25. Ve biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona, gerçek şu ki benden başka ilah diye bir şey yoktur, onun için bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Yani Allah bu ayette diyor ki, biz sadece sana Kur'an'da bildirmedik bunu. Senden önce de ne kadar peygamber gönderdiysek hepsinde de benden başka ilah diye bir şey yoktur. Yani hiçbir zaman içi kullar kullara kulluk etmesinler diye vahyetmiş olmayalım. Demek ki ilk peygamberden son peygambere kadar Allah kulun kula kulluğunu yasaklamıştır. Şimdi kulun kula kulluğu noktaları nedir, ne değildir, izah edeceğim onları. Zuhruf suresinin 45. ayetinde ve sen elçilerimizden senden önce gönderdiğimiz kişilere sor. Bak, araştır, düşün, incele. Biz Rahman'ın aslarından kulluk edilecek ilahlar tanımış mıyız? Evet. Şimdi geçmiş dinlerde, diğer kültürlerde, biz bunu ta Nuh peygamberden bu yana biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de, her peygamberde Allah yeryüzünün patronu benim demiş, ilah benim, Rab benim, benden başka kimseye kul olmayacaksınız, hiçbir zaman için kul kula kul olmayacak diye bildirmiş. Bunu incelendiği zaman, bakın bu ayette senden evvelkilere sor, araştır, öğren dediği zaman bize bunların da araştırılması gerektirdiğini emretmekte. Mü'minun suresinin 32. ayetinde sonra da onların içinde Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka ilah yoktur, hala Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz diye uyaran kendilerinden bir elçi gönderdik. Evet, Allah burada bu ayette de diyor ki her zaman için biz tevhidi öneren, Allah'tan başka ilah olmadığını bildiren, öğreten elçi gönderdiğini bildirmektedir. Şimdi dediğim gibi tevhid işin özü. Şimdi tekrar Kasas 88'de ve Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Yasa, ilke yalnızca onundur. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Aynı ayeti, aynı anlamı Müminun 23'te, Nahl 36'da, Hud 26'da, Yusuf 44'te de görüyoruz. Tevhid bu derece önemli. Şimdi tevhidin zıttı şirk dedik. Şirki de genel olarak şöyle diyeyim, şirk sözcüğü normal olarak ortaklık demek ama Kur'an'ın bütünü üzerinde bunu incelediğimiz zaman şirk sözcüğüne kavramsal olarak şöyle bir anlam katabiliyoruz dini kavram olarak. Allah'a ait yetki ve imtiyazların zati, sübuti sıfatlarının Esma-ül Hüsna'da yer alan sıfat ve tasarrufların birinin ya da birkaçının Allah'tan başka somut ya da soyut herhangi bir şeye izafe edilmesi ya da uyarlanmasıdır. Evet, bu noktaları Zümer 38'de, Yunus 31'de, Müminin 84 ve 89'da görüyoruz. Şimdi şöyle anlatayım burada. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman Allah'ın iyi tanınması gerekiyor. Şimdi bazıları aynı bizim bürokraside olduğu gibi Allah'a diyelim ki sekreterler, müsteşarlar vesaire gibi şeyler uydurup Allah'a ulaşmak için, Allah'a yalvarmak için bu tip şeylerin, bir aracıların, illa ki bir şefaatçıların olması gerektiğine inanıyorlar safça. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman şimdi şöyle bir şey var. Allah kesinlikle bu tip şeyi kabul etmiyor. Aracı kabul etmiyor. O noktalarla birkaç da ayet vereyim de ondan sonra açıklamalara geçeyim. Onlar Allah'ın aslarından kendilerine zarar vermeyen ve kendilerine yarar sağlamayan şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim yardımcılarımız, destekçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde kendisinin bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden arınıktır. Zümer suresinde de yine dikkatli olun. Halis din sadece Allah'a aittir. Onun aslarından bir takım yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakınlar edinenler, Allah'ın aslarından edindiğimiz yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz dediler. Şüphesiz kendilerinin ayrılığa anlaşmazlığa düşüp durdukları şeylerde onların arasında Allah hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve çok nankörün ta kendisi olan kişilere kılavuzluk etmez buyurmaktadır. Yani şimdi burada bu ifadelerden anlıyoruz ki Allah'a yaklaşmak için araya birilerini sokmayı Allah kabul etmiyor. Niye? Çünkü Allah'la kul arasında mesafe yok. Nasıl mesafe yok? Kaf suresinin 16. ayetinde ve andolsun ki insanı biz oluşturduk. Nefsinin kendisine neler fısıldadığını da biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız buyurulmakta. Bakara 186. ayette de ve kullarım sana benden sordukları zaman biliniz ki şüphesiz ben çok yakınımdır. Bana yakarınca yakaranın yakarışına cevap veririm. O halde rüşte ermeleri için onlar da bana karşılık versinler ve bana inansınlar demektedir. Yani Allah bize şah damarımızdan daha yakın. İçimizi de bilir, dışımızı da bilir. Ve devamlı ayetler de sizin içinizden geçirdiklerinizi ve alimun bizati sudur der. Kalbinizden geçenleri, yaptıklarınızı, düşüncelerinizi de okurum der. Onun için burada Allah iyi tanınmalı. Allah'a kulluk ederken kesinlikle herhangi bir kişiyi, kurumu aracı yapmanın, şefaatçi yapmanın dine aykırı olduğunu, Allah'ın emirlerine, Allah'ın isteklerine aykırı olduğu bilinmelidir. Bu konuya insan nasıl şirke bulaşır, şirkten neleri ilah edinir, sahte tanrılar nedir? Onları da inşallah bundan sonraki sohbetimizde sizlere aktarmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun.